Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Everything is average nowadays, og vi kunne ikke sagt det bedre selv her i radioresepsjonen. Et av Norges mest gjennomsnittlige radioprogrammer noensinne. Kaiser Chiefs var det som fortalte dette. Ja, en feine fin start på programmet. Hvis du puster inn først, og så snakker. Ikke snakker, du puster helt ut, og så begynner jeg å snakke. Vi skal gjøre det! Velkommen til deg, Bjarte Paul. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, og hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg, Steinar, og hei til deg, Bjarte. Hei til deg, Tore. Da har alle sagt hei til deg. Jeg har ikke sagt hei til lytteren. Nei, hei til deg, lytter. Lytteperson, om du er gutt eller jente, kvinne eller mann. Eller skimail. Jeg håper vi har noen skimails. Ja, hvis jeg har skimail, så må du sende inn tekstmelding. Ja, og send bilde. Ja, så kan vi bli slags venner, for da kjenner jeg min skimail, og det er ikke så mange som gjør. Vet du hva, jeg har så lyst til å bli kjent med skimail. Og det er, kan godt hende at skimails er kjempehyggelig, det spiller ingen rolle, bare jeg blir kjent. Hvorfor skulle det ikke være kjempehyggelig og veldig fordomsfullt av deg å tro at skimails er noe mindre hyggelig enn andre mennesker? Nei, jeg tror ikke det, men vanlig, altså vanlige folk er jo ikke så veldig hyggelige hvis du ikke kjenner dem. Nei, det er sant. Men nå vet vi hva som kommer til å skje når vi sier send inn bilde. Ja, nei, vi har ikke sagt send inn bilde. Jo, jeg sa det. Så Einar sa det. Send inn bilde, men det, jeg gidder ikke å få noen bilder fra internett. Nå virker det som om det er også veldig fordomsfullt. I det en skimail skal sende inn bilder, så må det være et nakent, grisete foto. Nei, nei, ikke sagt. Det er det du insinuerte. Det bør være. Hvis vi sier til alle jenter, kan du sende inn bilde av dere selv, så forventer vi ikke at dere skal ligge og skreve i køyesenga deres. Nei, jeg forventer ikke at dere skal ligge og skreve i køyesenga deres, men jeg forventer å se tits og penis i samme bilde. Nei! Jo, fordi det er det. Skamme seg. Hei, jeg er skimail, tatt meg på rykk og litt eyeshadow. Nei, men altså, det må være en ekte skimail. Det er ikke så ljuger. Hva slags program er dette i ferd med å bli? Jeg bare spør. Det er et program som er interessert i mennesker, og også interessert i skimails, for skimails er også mennesker. Jo, jo. Ja. Ja. Vi er veldig interessert i kommentarer. Har vi sagt at vi er et program som er spesielt interessert i mennesker? Ja, sier du noe? Ja, jeg har ikke fått det med. Vi må følge med da, det sa du jo nettopp. Vi er interessert i skimails, vi er interessert i også folk som er litt annerledes. Ja. Altså, jeg synes vi skal lage vårt eget sånn Norges herligste, ja, hvor vi bare kommer i kontakt med noen herlige folk fra hele landet, for det er, jeg tror ikke Elvis-brødrene har tatt alle de herlige, herlige folkene som er i Norge. Nei, det tror jeg ikke. Så det var ingen skimails, så vidt jeg kunne få med. Faktisk ingen skimails. Det var en fyr som bodde i en container på en søppelplass, men ikke noe skimels. Litt imponerende, det kunne jeg gjort også. Velkommen i hvert fall, uansett, til dette menneskeelskende programmet, radioresepsjonen, som skal holde på frem til klokka blir 12 i dag, og vi skal ha radioresepsjonspostkasse. Postkasse. Postkasse. Og du kan stille spørsmål om alt mellom himmel og jord. Jeg svarer gjerne på spørsmål om om mennesker og sånn. Skimel. Skimel, sånn. Ja. Mm. 1987 kodord er resepsjon. Er det noe du har altså en interessefelt som du har lyst til å svare på, Tore? Ja, kjemi og kunsten å elske, kunne jeg godt tenkt meg å Du kunne tenkt deg å svare på det. Ja, det kunne jeg tenkt å svare på. Kunsten å elske, har det, er det en kjemisk reaksjon? Nei, nei, det er to separate temaer som jeg, altså, i første time har vi kjemi, og i neste time har vi kunsten å elske. Skjønner. Bjarte Paul? Nærkamp og masse medium. Men du kan jo ikke noe nærkamp. Nei, men kunne du tenkt meg å svare på det? Kunne du tenkt meg å svare på det? Ja, okay. Kanskje det er ting vi har lyst til å lære mer om, at, ja, som vi egentlig har lyst til å ha spørsmål om? Det går vel i tips og triksspalten som var i går. Mm, sant det. Spørsmål til radioresepsjonen altså, 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Alt mellom himmel og jord, som dere tror at vi kan svare på. Vi skal høre Sør for Rosa, dette er Open Your Eyes. Hva er lurt? Radioresepsjonen. Det var Surfer Rosa det, Open Your Eyes i radioresepsjonen på NRK P3. Og hvis du hører på dette programmet, og så er det kanskje lurer å åpne øra. Ja. Ah, det var nesten stand-up det der. Ja, bare nesten. Men det er Tore som skal stand-up i dag, så jeg skal ikke blande meg så mye bort i det greiene der, for det er det Tore som behersker i dag. Helt klart. Ikke si at det er spørreviser. Er det spørreviser? Det er ikke spørreviser. Jeg ville aldri falle for fristelsen å gjøre og løse stand-up-oppgaven så enkelt. Men er det sånn at spørreviser nå, fra nå av er forbudt i stand-up? For det første er det så godt som ingen som vet hva spørreviser er, og for det andre så er det ikke morsomt nok. Det er underfundig og søtt, og det kan man skrive en bok om og gi ut på et rart forlag. Men jeg må vite om det er forbudt eller ikke for fremtiden. Jeg synes det er forbudt, for jeg skal prøve å finne på en spurvis her og nå. Ja. Jeg er ikke blant, et eller annet, skal vi se. Ja. Kan man sitte på en børskrakk? Kjempebra. Nei, synes det er morsomt. Synes det er morsomt, så le da. Le da. Skal jeg finne på en spurvis en gang? Bare top of your head, Tor. Ta pause. Vi pauserer imens da. Eller på å vente litt, ja. Vente litt. Bare ta et eller annet, bare ta vegg for eksempel. Eller glad vindu. Kan snekkeren møte veggen? Ikke sant? Ja. Nei, den var ikke så morsom. Nei, ikke. Jeg synes den var bedre. Du synes det kan man sitte på en murskap? Ja, det synes jeg var morsom. Men hvis jeg var snekker, synes du jeg hadde truffet spikeren på hodet der da? Oppfølgingsmurvis! Oppfølgingsmurvis. Det har jeg ikke sett deg gjøre, Nå Kjøstheim. Nei, nei. Jeg synes du skal ha forbudt det, for det var, så lett var det å finne på okay, spurvis. Ja. Nei, ja, jeg vet ikke. Jo, men hvis jeg bare, vi må bare ha regler. Mm. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og Bjørte, du kan gå for å begynne, du. Jeg har sett barnevakt i går. Oh, helt utrolig. Så kult. Så bra, da. Ja, nei, det var ikke så kult. Det er ok. Mm. Hvem er det som egentlig lar deg passe på barna sine? Altså, du har jo ingen erfaring med barn. Nei, jeg har ikke det. Det må være nærmest familie, altså. Ja, det er veldig nær familie, ja. Ja. Mm. Så han egentlig, jeg går i første klasse, og han lurte i går på videregående, eller? Nei. Han må være konsekvent. Nei, han var første. Er det lavtrykk i dag? Ja, det tror jeg. Ikke på min del. Jeg kjenner en annen tydning, faktisk. Ja, vi kjenner det. Ja. Ja, vel, ja. Mm. Han lurte på om jeg kjente til F-ordet. Så sa jeg, ja, det tror jeg gjør. Jeg var overbevist om han tenkte på faen, men han tenkte på fucking bitch. F-ordene tenker du på? F-ordene burde jo da vært, ja. Mm. Ja, kjente du det, du kjente det fra før? Ja, jeg hadde jo hørt det før. Ja. Hvordan foregikk denne samtalen du er på? Nei, det var vel, han skulle vel kjekke seg. Onkel Bjarte! Nei, han snakker ikke den dialekten. Nei. Han snakker din dialekt. Ja. Ja. Onkel Bjarte! Ja. Kjenner du til F-ordet? Ja, for eksempel. Og hva sa du da? Ja, faen, ja, er det det du mener? Nei, det sa jeg ikke. Nei, jeg sa bare, jeg tror jeg kjente det. Det er ikke nødvendig for meg å høre det. Og så sa han, fucking bitch. Ja. Så det var en overraskelse for meg, for jeg trodde det var et annet ord. Ja. Jeg tror kanskje det er derfor du ikke passer så bra sammen med barn, fordi du oppfordrer deg til å si F-ordet. Ja, jeg vil ikke si at jeg oppfordrer, men kanskje jeg har den innvirkningen på han at jeg får det verst ut av han. Skjønner. Mm. Vi takker for din kjempefine historie fra din virkelighet, ja, og går til deg, Tore Sagen. Jeg hadde en helt uvanlig aktiv gårdsdag. Nei. De siste 24 timene har jeg gjort helt utrolig mye forskjellig. La oss høre hva det er først. Blant annet har jeg besøkt en skolerevy på invitasjon her i Oslo. Nei, skal ikke være mulig. Gressen i Oslo var der i går og så på revy som unge mennesker hadde laget. Kostelig. Og så må til oppfølgingen av det som vi begynte på i går, nemlig at vi fikk jo inn et tips eller et triks om at hvis man puttet en fyrstikk ned i en flaske og så satte et hardkokt egg uten skall oppå med en gang, så ville det bli sugd inn i flasken. Ja. Det brukte jeg mye av gårsdagen på å prøve å få til. Du filmet jo det? Jeg filmet det med mobilkameraet mitt. Ja. Og så kan jeg fortelle at det som skjedde var at jeg prøvde først med en liten glassflaske, og det var ikke nok oksygen. Altså, eller det brant opp for fort etter oksygenet til å få noe særlig fart på det egget. Skjønner. Så jeg begynte å spekulere i om jeg kanskje ikke hadde brennbart nok materiale. Mm-hmm. Så jeg tok en flaske med gin, som det var litt gin igjen i, og kastet en fyrstikk nede der. Og det brant veldig bra, men det fikk ikke sugd egget noe særlig lenger enn en 3-4 millimeter ned i flasken. Men så, det ble vakuum da, det gjorde det. Så det er egentlig bare dritttips. Ja, det er bare dritttips, så det fungerer ikke. Ja. Så du tenkte at sånn er dagene våre. Vi må sjekke ut sånne ting. Nei, for jævlig. Og dette skriver selvfølgelig overtid på. Ja, selvfølgelig. Det er dere som betaler for det, bare sånn at. Ja. Så ikke gi oss sånne dritttips da, med sånn egg som blir sugt ned i flasker og så videre. Nei, gi oss skikkelig tips. Kanskje prøv et måkeegg, kanskje det er litt mindre. Kanskje pølse er bedre. Ja, eller kanskje bare gøgg, at man kan gøgge på toppen av flasken, så blir det sugt ned. Eller kanskje bare dele egget opp i båter først, før du prøver. Eggbåter, ja. Ja, kanskje det. Sånn som man gjør når man spiser tomatsuppe? Ja. Hvis, er det noen som vil vite hva jeg gjør? Selvfølgelig, Steinar. Jeg spiste restelasagne, og gikk i joggebuks i går. Trolig, så skikkelig. Hva gikk du i? I joggebuks. I joggebuks, ja. Jeg gjentar, joggebuks. Eller er det ikke egentlig joggebukse, det er sånn kosebukse. Kosebukse, ja. Altså i skjæringspunktet mellom jogge og kose, der er den buksa. Er den løs å si som et bukseskjørt, eller sitter den tett etter? Faktisk, så skulle man jo tro at sånne vanlige kose-slash-joggebukser har strikk nederst. Mm. Det har ikke denne her. Den er sånn sleng-kose-joggebukse, dette her. Det er litt sånn som de som overfaller folk på byen har på seg. Gjerne litt blank, uten strikk nederst. Nå prøver du å skape et bilde som jeg ikke helt gjenkjenner. Nei, dette er bare noe jeg gjenkjenner fra rekonstruksjoner og slåssfilmer på TV. Så de har kose-slash-joggebukser som ikke har strikk nederst? Ja, i mitt hode har de det. Ja vel. Ja, kanskje noen, en promille av lytterne kjenner seg en av de. Det er mer enn nok for meg. Men koste du, eller jogget du? Jeg var mest kose i går. Ja. Det heter vel ikke jogget i fortid, gjør du det? Nei, jeg var ikke jogget. Jogga. Jogga. Mm. Nei, jeg spilte i PlayStation. Jeg skal trene i kveld. Nå, ja, nettopp. Men det skal vi ikke snakke om. før i morgen. Nei, ja. Ja. Takk for at dere delte. Vi skal høre en låt fra Aerosmith. Dette her er Dream On i radioresepsjonen på P3, og vi minner om vår SMS-adresse. 1987, kodord er resepsjon, hvis du har et spørsmål til oss her i redaksjonen. Mm. Også bruke e-post da, selvfølgelig. Så, jeg kan godt ta et Steven Tyler-sitat før vi går videre. Ja, skal jeg bare ta e-posten? Ja. rrkrøllalfa.nrk.no. Det er, I met a blind man who taught me how to see. Det er ganske godt sagt. Det er godt sagt. Det er litt en idiot. Hvem da? Steven Tyler. Jeg synes det er godt sagt. Nei, han er ganske dum, tror jeg. P3. Dette er P3. The Alexandria Quartet med bass i Bergen. Det er alt jeg vil si om hvor de er fra. De er base i Bergen. Er noe mer, vet vi noe mer om de? Ja, de vi sa Haugesund, de var fra... Noen av de kom fra Haugesund, ja. Noe sånt. Ja. Også, men de har base i Bergen. Hvor er Morten Abel base? Jeg tror han er base i Stavanger, ja. Vel. Det tror jeg. Hvor er Turbonegger base? De tror jeg er base i Oslo. Akkurat. Spør meg mer nå. Det var litt gøy. Jeg spør, har... Tore, vil spørre Tore, hvor har Bruce Springsteen base? Bruce Springsteen er base i Kanada. Altså, han har, Bruce Springsteen ville aldri satt sine bein i Kanada. Ja. Nei. Ja, nei. Var ikke det? Jeg vet ikke. Nei, du sa det en gang at han kom fra Kanada. Ja, jeg gjorde det, skjønner du. Mm. Men nå har vi snakket så mye om dette eggtrikset i denne sendingen i dag, at jeg føler at vår SMS-tjeneste har forvandlet seg til en slags sånn eggsentral. Ja, eggsentral og tips og triks sentral igjen. Mm. Så vi må bare presisere at det er spørsmål til postkassen. Postkassen. Postkassen. Vi vil ha i dag. Ja, det er nettopp det. Ja, vi har akkurat hatt et besøk av en videregående skole inne i vårt lille studio. Bare en klasse da, det var ikke hele skolen. Neida, det var medielinje fra, hvilken skole var det de kom fra? Det fikk jeg ikke med meg. Nei. Ja, de mumla. De mumler, vet du, disse ungdommene. Ja. Hvor kommer vi fra? Ja, det var mumla, det. Ja, går du på medier, bra. Jeg spiller helt med radio, med radiolinja. Man merker jo veldig godt at kvinner og menn på videregående skole, at kvinner har mye bedre selvtillit enn det menn har. Menn faktisk. Er ofte litt krokryggede, og så har de gjerne litt akne. Ja. Og det hjelper ikke akkurat på selvtilliten. Det var veldig mye piercinger på disse 18-åringene. Ja, men som du sikkert vet godt selv, mediebransjen er full av piercede folk. Dessverre. Du skal bare se, nei, jeg skal ikke nevne navn, altså, men det er folk her på huset som har så rare piercinger, som jobber høyt oppe i systemet. Ja. Synes... Er det fordi at det er en sånn slags genanse for å liksom vise seg frem? Hvis du ikke klarer det med språket ditt, så kjører du på med en piercing. Ja, det er jo en usikkerhetsgreie det da, selvfølgelig. At du prøver å sjekke deg opp ved å pynte på kroppen din, ja. Ikke fokusere på meg, fokusere på den lille dobben jeg har tvers gjennom kinnet mitt, ja. Jeg skal ikke si hvor Hans-Tore Bjerkås har en skikkelig digger piercing. Men nei, det kan dere bare gjette dere til selv. Nei. Nei, men hvis vi sier det, så blir vi antageligvis tatt av lufta per omgående. Ja, og det er ikke fordi vi ljuger. Nei. Så at piercing og banning, det tyder på dårlig ordforråd. Mm. Eller dårlig. Jeg banner og piercer meg aldri. Nei. Det er det jeg banner. Det er jo ikke som å ta hull i øret, vet du. Nei, det er ikke sånn. Det er ingen opplevelse, det er piercing-greiene. Vi skal høre Nate Dogg og Warren G. Dette er Reggae. Hallo, det er Tore. Hei, Tore, mann. Det er søstre her som ringer deg. Hallåi. Hei, Trude. Alt vel? Jo, da skal ikke klage. Jeg subber rundt opp i leiligheten og lever livets halvglad her, jeg. Så jeg skal ikke klage. Sikkert folk som har det jævligere enn meg, vet du, i Darfur og i Somalia og i Irak. Jeg var sykemeldt da fra Babyland forrige uke. Jeg tror kanskje jeg har dratt på meg sånn der kronisk utmattelsessyndrom med sånn der ME. Jeg var så himla sliten da jeg kom hjem fra jobb her om dagen. Men jeg går vel over av seg selv hvis jeg tar noen vitaminer, en flaske Smirnoff og Fais og en runde med vibrator, tenker jeg. Ja, det er greit. Jeg tror det, men hvis du tror at det er ME, så må du jo få sjekke det, for det kan jo være litt alvorlige greier, det kan det ikke det? Jeg merker at spenningen er på vei ut av kroppen allerede, jeg tror man. Tror du, hva driver du med nå? Daven, den satt der. Der satt den som skulle være, ja. Er det greit at du ikke onanerer mens vi snakker sammen? Slapp av, Tore, mann. Vi har badet nakne sammen vi mange ganger da vi var små. Ja, jeg husker det, men da var vi jo unge, Trude. Hvordan går det med Ømer, da? Tyrkeren? Nei, det går så bra med tyrkeren at Ømer, han klarer seg, da, vet du. Jeg har ikke sett den de siste par dagene. Tror han har noen smugleropplegg på gang. Enten så er det kjøtt, eller så er det katt. For alt jeg vet, så kan stå opp i tollen på Gardermoen med en hockeybag med katt og en finger i rassen, Tore, mann. Det er ikke første gang for å si det på den måten. Nei, vi lever i et forhold der vi ikke blander oss så mye borti hverandre, vi. Så lenge han ikke treffer andre damer eller tjener penger på trafficking, så blander jeg meg ikke borti, nei, Tore, mann. Nei, det er veldig liberalt og fint, da. Amen. tror jeg kanskje har en kule i det venstre brøstet, jeg, Tore. Kan ikke du komme opp og kna meg litt etter jobben, da? Kjenne etter om jeg har fått brøstkreft? Kan ikke Ømer gjøre det? Det liksom litt rart at jeg skal drive og... Ja, hvis du skjønner. Ja, er det så rart at jeg spør broren min om han kan kna og elte pattene mine på jakt etter kreftsvulster? Fy faen, Tore, det søskenkjærlighet, ja, det skal jeg si deg. Jeg skal ikke antaste deg da, vet du. Men hvis du vil, så kan jeg sjekke deg på prostatakreft, din lille fløtepuss. Jeg vet akkurat hvor kjertan ligger, jeg har gjort det mange ganger på Ømer. Ja, jeg sier ellers takk, jeg tror det. Ja, gjør du vel. Ja. Kanskje jeg smelter på tjukken igjen da, jeg er ikke helt sikker. Det kan være at jeg er litt oppblåst i magen etter noen gammel sushi-takeaway som jeg åt forrige dagen. Hadde ligget i uke da, men jeg stekte den opp igjen og greier da. Smakte helt dårlig, men du vet jo aldri med den japaneser-maten. Stikker uansett opp på Volvat i ettermiddag og fjerner fosteret, hvis det er det der. Eventuelt så tar jeg en tarmskylling da. Så anyhow, så blir du ikke onkel på en stund da, Toreman. Nei, men det er jo greit det da. Kan ikke du ta oss og komme opp en tur etter jobba? Jeg har fått i meg litt tabletter igjen, ja da. Ikke noe å snakke om, altså. Bare litt solpidem, sopiklon, immoban, flunipan, mogadon, og så har jeg prøvd litt grann allopan nå. Rohypnol, mianserin, tolobon, barbital, middagsolam, skal se hva står det her, saleplon, vival, stensolid, rivitril, dormicum, sobril, apodorm, sanor og vinylbital. Men du kan jo stikke opp for å sjekke om AMK har vært og pumpa meg. Og så kan du ta med deg en pakke med familie der, da, vet du. Og en 4-pack med Pepsi Max. Så koser vi oss med America's Funniest Home Video. Skal ikke gjøre det, Toreman? Det kan vi gjøre til, Trude. Ja, så koselig. Ja, da ses vi etterpå. Ja, ses etterpå, da, Toreman. Det gjør vi. Ja, klar jeg, vet du. I like måte. Du er broren min, du. Ja, det er jeg. Det ses. Ja, det er så fin, da, Toreman. Ja, fin. Klar jeg. Ja, ha det. Ha det da. Ha det. Ha det da. Ha det da. Ha det da. Det var Ingrid Olava, Only Just Begun i radioresepsjonen på NRK P3, og vi skal i gang med vår postkasse. Vi. Postkasse, vi. Postkasse, vi. Jeg tror det egentlig er bare å minne lytterne på at de kan sende inn spørsmål om ting som ikke angår det som er nede i underbuksa, ja. Men altså andre ting, og det må ikke nødvendigvis handle om oss som sitter her i studio. Det kan handle om ting dere faktisk lurer på der ute i den store vi-verden. 1987, kodord er resepsjon, eller rr@nrk.no. Men det er lov å stille spørsmål om underbukser, altså underbuks... Konsept underbukser, ja, ja. Men det må ikke alltid være det som er inni deg, altså det må ikke være plommene, for å si det sånn. Nei, vi vil ikke gå inn på liksom Juntafils enemerke her. Nei, det vil vi ikke. Kjør jingle, Tore. Radioresepsjons postkasse. Og det har allerede kommet inn to spørsmål altså om et og samme tema, nemlig nærkamp. Mm-hmm. Altså grensen mellom fjernkamp og nærkamp, altså vanlig kamp og nærkamp. Mm-hmm. Og det er Petter fra Bærum som stiller spørsmålet. Hei, Petter. Grensen mellom fjernkamp og nærkamp, spør han. Ja. Det er vel litt der som med romanen og novellen. Ja. Novellen kan jo nærme seg romanen i både lengde og i tematikk, mens romanen også kan nærme seg novellen. Så det er glidende overganger der, tipper jeg. Som ja, hvor, ja, okay. Hvor ligger grensen mellom novelle og roman? Nei, som jeg nettopp prøvde å... Den glidende, ja, det hørte jeg jo, men jeg vil gjerne ha et mer konkret svar. På hva, altså hva forskjellen er? Ja. Nei, altså, en roman kan ta for seg et større tidsrom, da, og i tillegg så er den ofte lengre enn novellen. Mens ja, jeg vil ha ned i antall sider, jeg. Ja, nei, da sier jeg, da bestemmer jeg, at en novelle er opp til 13 sider, og alt ut etter det er roman. Roman, ja. Men finnes det, altså har det blitt laget romaner som er, altså unntaksvis da, kortere enn novelle? Det er jeg helt overbevist om at det har. Det er, synes jeg, og det har til og med vært laget noveller som strekker seg over et helt livsrom, og kanskje til og med flere generasjoner. Nei! Hvilken da? Nei, det husker jeg ikke så innmari godt. Men du bare vet at det finnes. Åh, sånne ting vet jeg bare. Ja, det bare finnes, altså. Mm. Det er men jeg tenker også en skille mellom kortfilm og langfilm, at hvis noe er mer enn 30 minutter, ja, så er det langfilm. Men 30 minutter er vel novellefilm? Ja, det er novellefilm det, ja. Mm. Ja. Så når du passerer 13 minutter, da er det novellefilm. Poenget, skal jeg fortelle noe med novellefilm? Generelt da, novellefilm er egentlig en kortfilmregissør som ikke har klart å begrense seg. Det er det, det er en novellefilm. Det er ikke akkurat. En kortfilmregissør som har innmari lyst til å lage langfilm, men bare ikke får det til. Det kan også gå til henne. Hvis du lager novellefilm og egentlig har tenkt å lage langfilm, da har du dritet deg ut. Ja, det skjønner jeg. Men så tilbake til nærkamp og fjernkamp. Jo, jeg vil jo si at nærkamp varer så lenge du kan nå din motstander med lemmene dine. Altså hvis du kan slå, få tak i vedkommende med armer og bein, eventuelt et lite stikkvåpen, kniv, sverd og så videre. Så hvis du da når, så er du innenfor nærkamp kategorien da. Du vil ikke kalle snøballkrig for nærkamp? Nei, det er fjernkamp. Okay. Det er helt klart fjernkamp. Men du hadde, apropos snøball, Steiner, hadde jo i går et fantastisk snøballtriks. Ja, det var ikke jeg, det var faktisk en lytter. En lytter, ja. Okay. Når vi er inne på snøballkrig. Ja, så må du bare lov å nevne dette her. Jeg skal nevne dette. Og dette er hvis du er i en snøballsituasjon, og du står med motstander kanskje 10 meter fra deg, så skrev da vedkommende inn i går at det er lurt å ha to snøballer. Så kaster du den ene snøballen mot din fiende, men så høyt opp i lufta som du klarer. Og da vil da fienden din se opp på snøballen og redd for å få den i hodet. Og da tar du den andre snøballen og kyler den rett i trynet på han, så han kanskje blir blind, for det er en liten stein inn der, ikke sant? Ja, det er genialt triks. Jeg tror det er litt sånn med ninja-folk som kaster sånne tannhjul også, at de kaster først et tannhjul. Ninja-stjerner, det heter, ja. At de kaster en sånn litt høyt opp i luften, og så kaster de en rett i trynet på motstander. Det gjelder vel stort sett alt hvis du skal kaste noe på folk. Ja. Så ha to av det. Så kast den ene høyt opp i lufta, og den andre rett i trynet på. Hvis jeg skal kaste en pære på noe, for eksempel, så er det to pærer, kaste en opp i lufta, og en rett i ansikt. Blødkake også. Eller... Jeg tror ikke det finnes flere eksempler. Det, det var de eksemplene vi hadde. Ja. Men det var også en som spurte om nærkamp her. Jeg har ikke PC, så kan ikke dere se. Det var en som spurte om det er lov å stikke ut øynene i nærkamp. Og det er det jo selvfølgelig. Hvis det er snakk om liv og død her, så er det den såkalte, hva heter det? Det er selvforsvar da. Ja. Hvis du har en motstander som har kniv for eksempel, eller et skytevåpen, eller noe annet, en syl eller et eller annet som kan drepe deg, og du tror at ditt liv eller andres liv er i fare, så har du lov til å stikke ut øynene på folk. Men sylran er jo ikke så vanlig lenger. Nei, dessverre. Det er veldig effektivt. Det kan jeg tenke meg, for det er til og med kanskje bedre enn kniv noen gang. Husk at selvforsvar, hvis livet ditt eller andres liv er i fare, så har du rett til å ta liv eller å bruke alle midler. Men er du i tvil? Er du i tvil, så... Er du i tvil om livet ditt er i fare? Altså, enten så er livet ditt i fare, eller så er det ikke i fare. Ja, det er kanskje det. Ja. Det er ikke noe innimellom der. Det er ikke noe mellom der. Det er ikke som novellen og romanen der. Det er ikke noe glidende overgang der. Det er ikke hvis du har noen tatt på seg sånn der som party-sumo-drakt og kommer mot deg. Ja, det er noe annet. Livet ditt er ikke i fare da, Bjørn. Party-sumo-drakt, det blir annerledes. Det er ikke sant. For det er humor og julebordfest. Ja. Jeg bare tenker på det. Er det ikke bedre å stikke ut øynene for sikkerhets skyld? Ja, men da kan du bli strafferettslig ansvarlig, og da må du sitte i fengsel for å stukke ut øynene til noen, og ha dårlig samvittighet på toppen av det hele. Ja. Men det slipper du da selvfølgelig når du sitter i fengsel, for det, litt av grunnen til fengsel er at man skal slippe å ha dårlig samvittighet. Jo, for da har man det automatisk. Nei, for da blir du straffet, så da trenger du ikke ha dårlig samvittighet. Ja, den eliminerer det. Ja, nettopp. Ja, jeg kan ta et annet type spørsmål. Så bra. Vi ble enige om at nærkamp og fjernkamp, det var at nærkamp var lemmende måtte kunne være i kontakt med hverandre. Ja. Det finnes flere lemmer enn det lemmer. Ja. Vi er ikke et sånt program. Vi prøver å styre unna dette underbuksetemaet, og så sier du når vi sier lem. Baklager. Ja. Jeg skal ta et spørsmål fra Øystein, og det synes jeg er et veldig interessant. Hei, Øystein. Han skriver, jeg lurer, har man lov til å selge, distribuere nakenbilder av seg selv som barn? Dette er et interessant juridisk spørsmål. Ja. Ja, og heldigvis så er jo vi ganske bevandret i den juridiske verden, så vi burde kunne svare på det, men jeg synes det er et vanskelig spørsmål, og jeg kan ikke skjønne hvorfor det ikke skal være lov. Det er jo deg selv, hvis du ønsker å framstå som en naken liten guttunge. Men poenget er at du har ikke som et lite barn, altså hvis du er under 14 år da, så har du ikke, du har ikke den kontrollen over livet ditt. Det er derfor også foreldre er ansvarlige for deg frem til du blir 18 år. Nå tenker du på at små barn går rundt og distribuerer bilder av seg selv. Ja. Jeg tror det Øystein lurer på er om du som 50-åring kan selge nakenbilder av deg selv som barn til pedofile, for eksempel. Ja. For det mener jeg må være lov. Når du sier 50 år, så tenker jeg, da må det være, vent til du er 50 år i hvert fall. Ja, gjør det for det, sånn at det ikke blir noe du angrer på. Men spør fotografen først om det er greit. Mm. For det er fotografen som eier bildet. Ja, det er sant. Altså, hvis du var lite nakent barn, og faren din tok bildet av deg, som jo skjer, altså, for det er charmerende med nakne barn, for de som ikke da tenner seksuelt på det, så må du spør faren din om lov, og hvis han er død, så spør... Han setter dommere. Ja, som er deg. Da går vi over til deg, ja. Men det er mye rettighetsjuss rundt dette, så vær litt forsiktig med det. Helt klart. Sånn. Jeg, til de som lurer på om jeg fikk grillet kylling av min mor i går, så gjorde jeg ikke det. Nei, er det sant? Ja, men vi bør ikke snakke mer om det. Jeg fikk ikke det, og... Det synes jeg er en liten skandale. Rett og slett, men la oss ikke snakke mer om det. 1987 kodord er resepsjonen. Vi står et spørsmål til radioresepsjonen. Og vi skal høre The Doors, vi, med Break On Through. Til den andre siden, da. Ja, ja, jo, jo, jo. Postkasse. Radioresepsjonens post. Postkasse. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Radioresepsjonens postkasse. Det var, ja, vi hørte jo Adele med Chasing Pavements her, like før denne postkasse-jinglen. Postkasse-jinglen. Og vi har fått inn så mange fine spørsmål, som ikke nødvendigvis handler om det som er oppe i underbuksa. Men vi kan fortsette litt på det der med det å sende ut nakenbilder av seg selv som barn. Så er det noen som skriver, ignoranter, det er ulovlig å både produsere, anskaffe, innføre, besitte, gi bort, eller selge, eller gjøre seg kjent med, eller på annen måte befatte seg med barn pornografisk materiale. Men kjære Kjell Ruben Strøm Tyr, kinesisk, født i kinesisk år. Hei. Fotsoppåret, unnskyld. Han, altså et nakenbilde av deg selv som barn er ikke et barnepornografisk bilde. Så, er ikke det litt øye som ser da? Bildet av deg naken, Tore, er ikke et pornobilde. Nei, men et bilde av en eldre kvinne som står rett opp og ned i naturfagboka mi var heller ikke utgangspunkt til porno, men jeg vet om flere som brukte det som porno, som inspirasjon. Som inspirasjon, ja. Men jeg synes jo det skal være lov å ha masse bilder av nakne barn på PC-en sin. For det øyet som ser, jeg ser ikke at det er porno. Så jeg har masse nakenbilder. Nei, jeg har ikke. Hvis vi gjør det av meg selv, av meg selv. Det må være lov. Skal jeg bli arrestert da, fordi jeg har masse nakenbilder av meg selv som barn på PC-en min? Ok, ja, men der går grensen da. Ok, hvis du kan love å ha så mange nakenbilder på din PC av barn som du vil, men det må være bilder av deg selv. Ja, eller deg. Kan det ikke være en regel? Ok, jeg skal... Ja, du... Hvis man har som regel at nakenbildet man besitter er av en person som i dag er eldre enn deg selv, så er det lov. Ok, så hvis jeg har et nakenbilde av Kirsti Sparbo det er tillatt. Så, ja, ok, en som barn, ja. Så er det lov fordi hun er nå... Eller Minket Fossheim. Det spiller ingen rolle. Hva med... Ja, men det som jeg ikke liker med dette her, det er at vi så tvil om dette her med å ha barne... Men la oss bare skille mellom barneporno og nakenbilder av barn, for det er to ganske forskjellige ting. Ok. Jeg mener det ganske bestemt. Det beste er jo ikke å ha PC. Du kan jo ha det i konvolutt, da. Du har ikke PC, hverken hjemme eller her. Jeg skjønner ikke hvordan du overlever, jeg har hørt det, uten å se nakenbilder av deg selv som barn. Hvis du hadde vært med pedofil, Liberta, hadde du hatt det i en konvolutt, da, eller i et album? Antageligvis en konvolutt, ja. Sånn mappe, sånn der arkivmappe. Ja. Har du lyst til å ta det? Det var vel egentlig meg nå, for du tok vel nettopp forrige. Konge. Det er fra Skorpion. Hei, Skorpion. Og vedkommende stiller spørsmålet, hvilken mobil er best av Nokia og Sony Ericsson, og hvilken mobil har dere? Og jeg kan jo begynne, jeg har selv en Samsung D500, ja, som jeg kjøpte for 3-4 år siden. Den var kåret til verdens beste mobiltelefon da det året jeg kjøpte den. Men det stemte ikke helt. Men det er typisk deg å gå ut og kjøpe det verdens beste, liksom. Det typisk, ja, det er typisk deg. Men du har jo hatt den lenge. Ja da, levetiden er det ikke noe å si på. Batterikapasiteten holder seg noenlunde bra, så jeg anbefaler den terningkast 3. Ok. Bjørte, hva slags mobiltelefon har du? Jeg har Sony Ericsson. Det er det eneste merket jeg har hatt helt fra den første mobilen jeg hadde. Hva slags modell? Jeg husker ikke, jeg vet ikke hva det heter. Sånn. Oh. Det er den drittmodellen som... Den firkantaktige. Ja, den som er litt sånn blank. Ja. Du har den blanke Sony Ericsson-telefonen? Ja. Børst av stål, tror jeg det heter. Oi, ja, liksom, så rolig. Sånn, ja. Ja, men den er ganske kjip, men den fungerer helt greit. Du har en mobiltelefon i stål, altså? Ja, men det er vel bare sånn imitert. Ja, men si det sånn, den har 0, altså en halv megapiksel. Ja, noe sånt. Kamera eller et eller annet sånt. Den kan ikke se den MMS. Jo, det kan okay, han. Ok, det er dårlig da. Ja. Jeg har en sånn Ericsson K810i. Oi, sånn. Den er blå utgaven. Jeg passer fornøyd med den. Men du, Steine, har jo hatt alle de merker som finnes på mobiltelefonen. Nei, det har jeg ikke. Ja, du har ganske mange. Nei, det har jeg ikke. Du har ikke hatt masse Sony Ericsson. Nevnet merke, da. Du har hatt Nokia. Ja. Du har hatt... Siemens. Siemens, ja. Ja. Det skal du skamme deg. Jeg skal ikke kjøpe de drev Har du hatt vet, jeg, under krigen? Har du Samsung da? Har du, ja, du har hatt Samsung, ja. Har du hatt LG da? Nei. Det har du ikke hatt. Så ganske mange. Men Sony Ericsson, er du fornøyd med den? Ja, jeg sa det. Passer fornøyd, tror jeg. Passer fornøyd, ja. Ternekast? Ja, 4,5. Ok. Du har ternekast på den? Ja, jeg en svak femmer. Du har den beste mobiltelefonen? Ja. Ikke følge meg, jeg gir det din mobil en toer, Børte. Jeg gir også din en toer. Ja. Vi skal ta flere spørsmål til postkassa etter postkassa. Hørt nyheter. Men før det skal vi høre Howl og Repeater. Nå hører du Petre. Lite kult å bare danse skikkelig tett med dame til den låta her av slutten av kvelden og bare råkline og bare, hæ? Du tenker på nærdans? Nærdans, ja. Ja. Mm. Det var One Republic da selvfølgelig sammen med Timbaland, og låta heter Apologize, og den har vi hørt før. Ja, ja, ja. En helt såkalt hit det der. Ja. Ja. Vi er mektig populær, og du fikk den der radioresepsjonen på P3. Tore, gruer du deg til stand-up evenemanget som skal skje litt senere? Ja, det vil jeg nesten si at jeg gjør, og mye av grunnen til det er at jeg synes at mine egne stand-upper har blitt dårligere og dårligere for hver gang jeg har de. Så rart. Ja, det har noe med at jeg ikke klarer å lage liksom punchlines. Mm. Jeg synes at selv at jeg kommer på morsomme vendinger og observasjoner, men det kommer liksom ikke helt igjennom slik at latteren kommer fram hos lytteren. Det er jo ofte det som er problemet for stand-up-komikere. De sliter jo ofte og synes det er vanskelig, og det er jo, de aller fleste stand-up-komikere er jo ganske dårlige. Mm. Men er det ikke det som skiller da kosteri og stand-up, at hvis du ikke har bra nok slutt-punch-poeng, så heller det veldig fort over i kosteriformen? Mm. Jo, det er jo det, og det er det jeg er kanskje redd for kommer til å skje i dag. Mm. Og jeg prøver å reflektere inni meg over hva jeg kan gjøre som gjør at dette kommer til å ligne mer på en stand-up. Mm. For den teksten jeg har, det er det jeg har å rytte med. Jeg får ikke gjort noe mer med det. Det handler om å selge poengene sine, Tore. Ja, jeg skal prøve å selge dem så hardt jeg kan, ja, men ikke det så hardt at det blir vondt igjen. Nei, ikke sånn at folk der ute begynner å blø fra ørene. Mm. Nei, ikke så hardt. Riktig, altså ikke så hardt. Det er riktighet. Ja, det er det riktighet. Riktighet, ja. Og så skal vi selvfølgelig også møte din slemme bror i dag, Bjørte. Ja, Bruno. Bruno, ja. Ja. Han er kriminell, han? Han er kriminell, ja. Familien har ikke så hyppet noe med han å gjøre i det hele tatt, men Nei. Han ringer av og til meg. Det er det ofte sånn at altså, gutter fra kristne familier, det kan enten bli kjempesnille gutter, sånn som deg, ja, eller så kan det bli sånn utskudd og problembarn. Jeg tror det... På grunn av nettopp at man har fått banka Jesus inn i nøtta. Jeg tror det er veldig, veldig vanlig, Steiner. Mm. Jeg tror du fokuserer deg på noe veldig riktig. Ja. Jeg tror faktisk oftest så blir de noen slemme djevler. Ja. Ja. Mm. Oftest, ja. Oftest, ja. Så du er sjelden? Jeg er sjelden. Ja. Det er jo sånn at denne Bruno Kjøstheim, han er jo broren din, men han kommer fra Vestkanten, eller Bærum i Oslo. Han snakker veldig pent. Ja, men husk, han er mye eldre enn meg, så han har flyttet til Oslo for, ja, da var ja, jeg nesten før jeg kan huske han. Mm. Men har han jobbet i noen meglerbransje, eller i noen sånn... Nei, det er kun kriminelt. Da bare kriminellt, men han snakker likevel veldig pent. Mm. Jeg begynte veldig ung å lyge, og så begynte han å stjele, ja, akkurat, og så har det fortsatt derfra. Så han er en gammel svindler, han er derfra, han har lagt i seg den pene Oslo-dialekten. Ja. Mm. Han skal få møte litt senere, og så skal vi også selvfølgelig svare på flere spørsmål fra deres... Eller fra postkassa da. Postkassa. Som dere har sendt inn til 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. For det skal vi gjøre Håkan Helserød. Dette er for en lang, lang tid. Ha en fise fin dag da. Mm. Ikke, det er ikke lov å si. Nei, det er ikke lov. Radioresepsjon. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Det stemmer det, og du hørte Håkan Helserød med For en lang, lang tid. I radioresepsjonen på P3. Ja. Vi skal inn i postkassa vår igjen. Og det er Brillesatan som har sendt oss et spørsmål. Hei, Brillesatan. Han skriver heisan, eller heisen, boys and girl. Heisen. Det er to gutter her og en jente, tydeligvis. Hvem som er jente i redaksjonen, det skal vi komme inn her. Det får opp til lytterne å bedømme. Hvorfor er tekst-TV så utrolig hysjet ned, skriver Brillesatan. Og jeg kan svare litt. Eller jeg kan si, det er vel fordi det ikke ser så stilig ut, kanskje. Ja, men det er vært den samme stilen nå i ja, så lenge jeg kan huske. Da må jeg få lov å arrestere umiddelbart, for nå kommer tekst-TV i ny drakt. Jeg vet det. Med denne nye digitale bakkenettet, og jeg har sett demoversjonene, og det er det flotteste og enkleste brukergrensesnittet jeg noen gang har vært borte i. Ja, men du, det som er bakdelen med ny tekst-TV, digital tekst-TV, som er mye mer interaktivt enn tidligere tekst-TV, ja, ja, er at du må ha en egen tekst-TV-boks. Ja, men det der kommer til å gi seg etter hvert. Ja, ok, men det som jeg er livredd med den nye teknologien og med tekst-TV, det at du skal miste den siden som heter Dagen i dag. Det er min favorittside. Hva slags side er dette? Har du ikke vært inn på den? Det, er, ja, ja. Det står liksom, hva skjedde på denne dagen tilbake i historien, og så står det alltid sånn et kult... kult sitat fra en eller annen kjent person. Det er jo et ikke ukjent grep i den lettbente medieunderholdningsbransjen, det å ha denne spalten Dagen i dag. Jeg synes nesten, vet du hva, vi burde nesten begynt med det selv. Ja, kanskje vi burde begynne med Dagen. Jeg husker at H.C. Andersen også hadde Dagen i dag på P3 for mange år siden. Du tenker ikke på den gamle eventyrsamleren, men... jeg tenker på radiopraten. Radioikone H.C. Andersen hadde det. Dagen i dag spalte. Aftenposten har sett, de har Dagen i dag spalte, og på... ja, det er altså alt... kanskje, ja, og H.C. Andersen, Andersen og Aftenposten, det er to suksesser. Det, altså, ja, det, men, er det ikke det? Ja, det kommer det. I forskjellig form. Det kommer, altså, Dagen i dag kan det hete, eller i dag kan det bare hete. Men så kan det også hete Verden for 50 år siden, Verden for 25 år siden, sånne morsomme ting. Dag, det, bare helt noe Dagen i dag. Jeg synes vi burde ha sånn spot, ja. Kan vi ikke begynne med Dagen i dag, da? Hva med sånn siste 24 for 250 år siden? Nei, det blir kanskje vanskelig. Det er veldig vanskelig. Siste 24, hva da? Hva snakker du om nå? Nei, vi snakker om hva har skjedd med oss de siste 24 timene, så kunne vi hatt hva har skjedd... For 10 år siden, kanskje? Ja. Det kan hende at det går. Mm-hmm. Men så ikke kjøp dere denne tekst-TV-boksen, digital tekst-TV-boksen, ennå. Vent siden, til det blir en del av en dekoder eller noe annet. Mitt tips. Jeg kan ta et annet spørsmål, jeg. Lurt! Det er fra Knerten. Hei, Knerten. Lurer på hva resepsjonistene synes om TV-serien Lost. Blir ordentlig skuffet hvis Bjarte ikke har sett den første sesongen. Da skuffer jeg ikke, fordi at jeg har sett første sesongen. Fantastisk, så gøy for Knerten å høre. Ja, ja. Jeg har også sett den. Har du sett den, Tore? Jeg har sett første sesongen, og jeg synes jo at Lost er noe av det mest irriterende jeg vet om. Det er ille. Jeg trodde det skulle handle om noen som hadde krasjet med en fly, og at det skulle være vanskelig å klare seg sammen, fordi det er vanskelig å være sammen med mennesker man ikke kjenner. På en døy, ja. Men plutselig så gikk jeg vekk fra å se på TV-serien Lost en periode, gikk tilbake igjen for å se på det, og da satt de nede i et datarom i en jordkjeller med masse blinkende lys på alle kanter. Nå må du ikke røpe alt nå. Jo, bare røpe. Jeg røper det. Si det du kan. Det er ikke det, det er det eneste jeg kan. Ja, ok. Ja, jeg synes det er ræva, jeg synes det er dårlig. Ja, jeg sleit skikkelig med å fullføre første sesong, men tenkte, det må jeg klare. Men jeg tror ikke det blir noe mer. La meg si det på den måten, for å være litt diplomatisk. Jeg vet at det er mange som hører på radioprogrammet vårt, som også liker Lost. Og det er fullt lovlig. Ja, og vi har respekt for dere, fordi dere liker radioprogrammet vårt. Ja. Men ikke fordi dere liker Lost, da. Nei, ok. Men det, altså, jeg respekterer at andre liker Lost. Jeg forstår det, selv om jeg synes det er rart. Og vi, så vi ikke, kan vi si sånn at vi respekterer også at dere liker... Vi respekterer dere, men jeg hater dere som liker... Nei, nå må vi jo passe oss. Ja. Sånn å... Så da fikk du svar på det. Jeg har lyst til å ta et spørsmål her, eller det er en som presenterer et slags spørsmålsdilemma, så jeg lar det gå igjennom. Det er fra Geir. Hei, Geir. Han skriver, er livet i fare? For vi snakket jo om det å ha livet i fare, så kan du forsvare deg og ta andres liv. Riktig. Er livet i fare dersom man blir truet med pistol? I løpet av et sekund får du inn et slag som gjør at han som truer faller død om. Deretter viser det seg at pistolen ikke er ladd. Og det er jo, Geir, man kan jo aldri vite om en pistol er ladd eller ikke. Så hvis noen peker på deg med en pistol, som ser ut som en pistol, så er du i prinsippet i livsfare, og du har da lov til å ta denne personen av dage, hvis du føler, altså, hvis du føler truet da. Er det noe dere som har... Nei, prøv snøballtrikset her også, hvis du kaster opp en snøball og forvirrer han som står med pistolen, og så kaster du den neste rett på, i trynet på han. Du skal treffe veldig bra for å kunne ta vedkommende av dage. Ja. Du skal passe deg litt sånn at ikke han bruker det samme trikset, for eksempel kaster en pistol opp i luften, og så skyter han deg i fjeset. Ja. Eller bare kaster en pistol opp i luften og kaster en ny pistol på deg. Ja, det er ikke noe bedre det. Nei. Har du noen flere spørsmål der, Tore? Jeg kan godt ta en rettelse først. Det er fra Jomfru. Hei, Jomfru. Og tvilling. H.C. Andersen var ikke eventyrsamler, sånn som du sa, Steiner. Han skrev kunsteventyr, altså, som har da, et opphav, et kjent opphav. Han gjorde det, ja. For det var Asbjørnsen og Mo som samlet eventyr. Ja, det dette baklager jeg, tar det på min kappe. Et spørsmål her fra Ør. Hei, Ør. Hei, Ør. Han, eller hun skriver, hvorfor er det slik at folk med funksjonshemming ofte ikke blir spurt om å gjøre ting, selv om de er flinkere på det enn den friske i anførselstegn. Det er veldig vanlig at man ikke spør folk med funksjon, eller synlig funksjonshemming om de kan gjøre ting, fordi du tenker ja, han sitter i rullestol, eller har krykker, eller han mangler et øye, ja. Så vi ikke belemmer han med. Men spør, altså, vårt tips, spør også funksjonshemmede om de kan gjøre ting. Det er så lett å overse, ja, men ja. Det må ikke skje. Hva slags ting kan de gjøre? Jeg kom ikke på en... De kan hente en ball, for eksempel. Ja. Hvis du har sparket ballen din over veien, be en funksjonshemmede hente den. For da likestiller du han, og da får han også en selvrespekt. Så fremt han ikke er blind, da, for da må han sniffe seg frem til ballen. Ja, det lukter jo lærelukt. Det lukter lærelukt, hvis det er en fersk ball. Ja, det er en fersk ball. Men det er ofte det at hvis du har... mister for eksempel synet, så er du veldig flink til å trene opp da andre sanser, som for eksempel luktesans. Ja, det er veldig vanlig. Er det bare myte det? Nei, det er ikke myte. Er ikke myte, du kjenner blir blinde? Nei. Men det er ikke noen myte. Har vi flere spørsmål nå? Jeg tror vi har dekket opp ganske bra. Vi har fått inn veldig mange spørsmål. Vi kan ikke ta alle dessverre, for da kunne vi sitte her til langt ut på natt. Det har vi ikke anledning til. Nei. Jeg spørte dere. Vi har ikke du har ikke PC-by en gang, Bjørte, så du aner jo ikke. Nei, jeg lurer deg. Det er noen som lurer på hva pavement betyr, ut fra sangen som vi spilte sa, Chasing Pavement. Er det vel? Ja. Det betyr vel fortau, hvis ikke det er pavemenn dere lurer på, for det vet jeg ikke hva er. Ja, det er fortau, ja. Helt riktig. Ja. Vi skal gjøre idyll igjen, vi. Dette her er Døm Døm Boys i radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Foo Fighters, Long Road to Ruin i radioresepsjonen på NRK P3. Yeah! Yeah! All night long! All night! Hoa! Her fikk jeg blodet røsjende til hjernen igjen, og det er jeg sikker på at dere også gjorde, gutter. Ja. Gjorde det? Og hvis man trenger det der ute også, som sitter for eksempel på skolen og kjeder seg litt og har litt vondt for å holde øynene oppe, så kjør en all night long. Kan være lurt. Kan også opplyse om at A Rush of Blood to the Head også er en plate av den britiske gruppen Coldplay. Er det sant? Er det sant? Det var veldig morsomt, så tenkt. Så gøy da. Altså, mye du kan, Tore. Ja, jeg kan ganske mye. Sitter på ganske bra med kunnskaper. Han er klok. Jeg er klok, i hvert fall til å være den alderen jeg er i. Er det å være klok å kunne en titel på et Coldplay-album? Ja, det er vel i hvert fall kunnskap og klokskap er vel to forskjellige ting, så jeg enig at det mer kunnskap. Faktaskap, kaller jeg det. Faktaskap, ja. Så du ikke klok? Nei, altså, klok og fornuft er liksom to ting som henger sammen, mens kunnskap og, ja, det er noe helt annet, ikke sant? Hva er vi i radioresepsjonen? Kan du fortelle lytterne hva vi er? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, et skapende radioprogram hver eneste mandag, tirsdag, onsdag. Og torsdag. Og torsdag, ja. Dette gjelder da for alle dere som hører på også, og for oss som sitter her i studio. Vi er en gjeng. Ja. Det gjelder også alle elever på Toppåsen barneskole. Ja, for det var der du lærte, eller du har stjert det uttrykket derfra. Ja, det stemmer. Bare litt grann tilbake til et spørsmål som vi fikk inn tidligere i dag. Det er fra Kenneth, født i Fiskene. Hei, Kenneth. Og han lurer på dette snøballtrikset med å kaste en ball høyt opp i lufta. Nei, vi er ikke ferdig med det. Han lurer på, må det være to like ting som kastes i snøballtrikset? Mm. Kan en kaste for eksempel et eple opp i luften, og så en banan rett i fjeset på fienden? Mm. Og ja, det er mulig. Ja, det er mulig. Men det vil jo med en gang vekke mistanke fra motstanders side hvis du kommer med to forskjellige ting. Ja. Hvis du kommer med en snøball og en... banan, for eksempel. Ja. Ja. Du kan komme med en fjær og en ambolt, og kaste fjæren opp i luften, og så ambolten rett i fleisen. Det er veldig vanskelig å kaste en fjær. Ja, men du gjør så godt du kan. Knøvler den sammen, kanskje. Det er jo litt sånn at man, det å bruke to forskjellige ting kan jo være lurt i snøballkrig, for det tar jo litt tid å lage snøballer. Så hvis du tar med deg en pose med apelsiner, for eksempel, så kan du bruke de som avledning. Eventuelt kaste de, og så kaste snøballen opp. Kan du male apelsinene hvite først? Er det mulig? Er det lurt? Ja, det er ikke opp til meg, det. Det tror jeg høres litt lurt ut. Det hørte, synes jeg ikke at du smakte ut det. Jeg synes det var lurt, ja. Gi det et par strøk, tenker jeg. Men det er ikke så lett å kaste en ambolt heller. Det var to strøk. Ja, det er lettere å kaste en ambolt enn et fjær. Ok. Men apelsinen, tenkte jeg å få en stor apelsin rett i fleisen da. Ja, tror du den, ok, det er bare en snøball, så bare... Kult det da. Så ligger du der, vet du. Hæ? Så ligger du der, vet du. Hæ? Så ligger du der, vet du. Vi skal snart få møte et nært familiemedlem av deg, Kjøstheim. Før det skal du få høre The Cooks og Always Where I Need To Be. Ja, hallo, det er Bjarte. Hallo, Brutein, det er Bruno som ringer. Ja vel, hva det du vil? Ah, ikke vær så sur da, din kristne pikk. Jeg ringer jo bare for å fortelle at jeg har fått meg en jobb også, og så tenker jeg jo at du ville bli glad for å høre det, men så du jo bare sur som en potte med piss. Ja, beklager, Bruno, det var ikke meningen å være sur, men så fisefint at du har fått et jobb og greier da. Ja, ikke sant? Men hva slags jobb det snakk om? Barnehageonkel. Nei, du tuller. Nei, faen om jeg ljuger. Jeg jobber i barnehage her oppe på Tveita. Åh, det en dritakul jobb, skal jeg si deg. Du, jeg tror ikke mine egne ører. Hva det som har skjedd, og hvordan fikk du denne jobben? Jo, altså, det en lang historie, men kort fortalt. Jeg skulle vanne noen blomster for en guk jeg kjenner, som hadde reist på ferie. Men da jeg skulle vanne, så viste det seg jo at denne guken var jo reineste blomsterfinn. Han hadde faen meg 2400 potteplanter rundt omkring i hele stua og kjelleren, så jeg brukte jo timevis på å vanne disse greiene her da. Og da jeg var ferdig, så sto jo liksom da pinken der på trappa og ventet på meg da. Åja, selvfølgelig ja. Så barnehagen samfunnstjeneste? Men er det så nøye da, Bjartis Pikken? Det viktigste jo at jeg trives som barnehageonkel, ikke sant? Jo, så hyggelig da. Men hva dere gjør i barnehagen? Jo, vi trener ungene opp i litt sånn nærkamp og skyter på blink med gevær, og så lærer vi dem sånn forskjellige kamuflasjeteknikker og litt grann om hvordan å holde kjeft så lenge som mulig under fientlige forhør og litt sånn kampstrategi og så videre og så videre. Men jeg lærer ungene nærkamp og skyting og sånn? Ja. Mange av disse ungene her jo serbere og tjetjenere og tamilske tigere som jævlig hypp på å reise tilbake og slåss, ikke sant? Ja, når de blir voksne, ja. Nei, selvfølgelig ikke. Men skjønner du ingenting da, de der assøl? Dette jo topptrente barnesoldater. De dritproffe og livsfarlige. Og hvis jeg sier til en av disse råeste fireåringene at han skal rive huet av deg, ja, så gjør han det også! Så disse ungene skal tilbake og slåss i sitt hjemland? Ja, meningen jo at vi i barnehagen her skal få laget en tropp på cirka 40 elite barnesoldater som vi kan sende på hemmelige skarpe oppdrag rundt omkring i hele verden. Men etter 2 år kan de selvfølgelig dra og lage et håret til helvete i sitt eget hjemland, hvis de ønsker det da. Etter 2 år? Ja, men vi må jo ha noe igjen for å lære opp disse ungene. Men de begynner seg bare til 2 år da, etter ferdig opplæring da. Jesus Christ, men hva sier foreldrene da? Foreldrene? Men altså, hvis vi skal gå bredt ut og liksom orientere Gud og Værmann om disse oppdragene, ja, så blir det jo ikke så jævlig hemmelig, gjør de det? Du, Bruno, jeg har hørt nok jeg nå. Hva mener du? Ja, jeg må sende en fax. Fax? Hva faen? Ha det. Men nå har jeg jo ikke fortalt... Petre. Dette Petre. Tre. Du hører på Petre. Green Day Day med Working Class Hero i radioresepsjonen på P3. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hvordan var dine forventninger til Tores stand-up i dag, hvis jeg kan spørre deg om det? Ja, jeg tror han kommer til å overraske positivt i dag. Tore, som har på et tidlig tidspunkt vært en mester, han har et par ganger skuffet litt, synes jeg. Ja. Som han nevnte tidligere, at han føler han kanskje har mistet litt selvtillit her og ikke fått det til i det siste. Så tror jeg i dag han kommer til å overraske. Jeg tror det lurt av Tore å underselge stand-upen sin i dag. Og si at jeg har blitt dårlig, jeg er ikke noe flink og sånn, og så får man nødvendigvis kanskje en positiv overraskelse når stand-upen er i gang. Hva tror du selv, Tore? Er det lurt av deg å underselge den? Antageligvis, men nå føler jeg at nå har det vært så mye frem og tilbake og omvendt psykologi her når det gjelder å underselge sine framfølelser av ting, at lytterne er litt klare over at hvis jeg underselger den, Så har jeg egentlig veldig tro på den. De skjønner at det en taktikk. Ja, de skjønner det, så jeg sier at jeg tror det kommer til å gå ganske bra, ja. Ja. Så skjønner de vel det. Ganske, ikke sant? Ganske bra. Det er ikke knallstert materiale, altså. Altså, ideen er god nok, men jeg vet ikke om punchen er det. Men fortell igjen, hva skal det handle om i dag? Hva temaet du har valgt? Temaet jeg har valgt jeg prøvde å være litt aktuell, men så følte jeg kanskje at jeg foregrep begivenhetene litt. Det skal handle om festivalsommeren, som snart går av stabelen. Ja, den kommer jo snart den, ja. Vi er jo ikke midt oppi festivalsommeren. Nei, men det er nå de begynner å boke, og folk må kjøpe billetter, og det er nå det som er den store opphausingen av festivalen. Da. Jo, jeg ser den. Ja, reklame for fremtiden. Ikke sant? Som vi er så flinke til. Ja. Men festival, det må det jo være massevis av ting å ta på. Eller? Ja, det er litt å ta der. Nå har ikke jeg... Den er ikke så veldig lang, stand-upen, men jeg prøver liksom fått essensen av festivallivet. Da. Men er det sånn typisk sånn her... Ja, ja... Ikke. Ja, men prøver sånn... Bare for å se om jeg er inne på noe. Hvis du tar noe nå, så... Nei, da nekter jeg på noe av stand-upen selv. Jeg er på Roskilde, og så bare står du bare med piss opp til anklene, og... Ja, ikke sant? Er det sånn? Ja, det er sånn. Oh, ja. Ok, unnskyld. Da må, det betyr at du må ta stand-upen, mitt materiale, fordi jeg sa du ikke skulle gjøre det. Nei, nei, nei. Og er det litt sånn, og festival, vet du, og jeg har fått dreads i ølen min. Åh, shit. Nei, jeg kan godt ta stand-upen med ditt materiale, hvis du vil det. Ja, det vil jeg. Er det godt å gjøre det? Kan du ikke gjøre det? Ja, jeg aner jo. Okay. Nei, det er det nye hvis vi begynner med at vi skriver stand-up. Ja! Nei, nei, nei, nei, nei! Yeah! Det fant vi på nå! Det er sånn, så organisk er dette. Det pulserer dette programmet her. Vi kan kaste oss rundt vi på et blunk, ja. Altså. Og likevel så er det et manusbasert program. Det er ikke til å tro. Det betyr altså at det er Steiner som skal ha stand-up i dag med mitt materiale. Nei, men vi kan ikke begynne i dag. Jo, det begynner nå. Går, er det begynner nå? Å, fy søren. Dette her er historisk. Ja, men jeg er ikke sikker på om det. Tenk deg dere som hører på nå, dere fikk være med på dette her. Det er godt. Det skal gøy. Ja, men på den ene siden så er jeg veldig positiv, men på den andre siden så er jeg veldig negativ, for jeg tror at dette kan føre til, ja, for dette kan føre til en negativ knekk for Tore. Hans syke kan få en knekk nå, for nå tror jeg han vil at du skal ta hans materiale, fordi at han ikke tør. Så du vil nå, at etter å ha funnet på denne fantastiske ideen at vi skal skrive stand-up til hverandre, at vi skal gå tilbake på det og si, nei, vi gjør det ikke allikevel, vi. Vi har hauset opp, vi har applaudert og klappet for det. Lytterne har sikkert ikke jublet der hjemme. Ja, vi er nok nødt til å gjennomføre det, men jeg hadde tenkt sånn at nå kan Tore fremføre det i dag, og så kan vi begynne med dette nye fra neste gang. Du er så konservativ. Ja, jeg er nok det. Er nok hva er det du stemmer ved stortings- og kommune- og fylkestingsvalg? Ja, det er ikke så veldig konservativt. Nei, det virker sånn. Det er Høyre, regner jeg med. Nei, det er ikke det. Nei, det er ikke det. Man må jo si at man er jo nødt til å etterstrebe og at de neste skal få den aller beste stand-upen overhodet mulig. Ja. Og det synes jeg ikke man skal gå bort fra. Man kan ikke ødelegge for andre og bare levere et tomt ark, for eksempel. Nei, ikke tillatt. Men også tror jeg, er det lov med spurviser da? Kan jeg skrive spurviser til Bjørte, eller kan Bjørte skrive spurviser til meg? Nå må vi bestemme oss en gang for alle. Enten er det spurviser i stand-up, eller så er det ikke. Det er ikke spurviser. Det er ikke spurviser i stand-up. Hva med et forslag om at maks 30% spurviser i en stand-up? Det er greit. Er det greit det? Ja, det er greit. Det er å ha med en eller to spurviser. Da må ikke gjøre det for min skyld, for at det er greit for meg. Nei, vi gjør det for din skyld. Ja. Okay. Jeg gleder meg, jeg skal snakke litt snart stand-up om festivalsommeren. Det blir rått som få det. Jeg har ikke sett teksten enda, det gleder jeg meg. Vi skal høre Luke Star før den tid. The Shade You Hide. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Yes! Tusen takk. Takk for det, tusen takk. Er du som skal på festival til sommeren, eller? Ja, det er det! Ja, du, hva slags festival skal du på? Ja. Ja, hvorfor det? Det er jo kul musikk. Ok. Ja. Den er grei. Festival er en jævla rar måte å tilbringe ferien på, ass. Du sliter og jobber hele året, ass. Når du først skal slappe av, så skal du ha det så jævlig som mulig, ja! Ja, det er rart, ass. Fy faen. Jeg var på den bra konserten der Lillebjørn Nilsen spilte en av sine egne låter nesten like bra som på plata! Samtidig som jeg fikk en kukk i rassen av en støgg jente som spydde på skoene mine. Nei, ja, det er jævla festival, ass. Det er oppskruttet. Og så må du på DAS, da. Plastdass, stoppfull av andres dritt. Igjen, du sliter gjennom hele året for å glede deg til å kunne se på se på dritt mens du pisser på han. Fy faen, det ruller han, da. Fy faen, det ruller han. Ja, nå er det ferie, nå skal jeg pisse på andres dritt. Hvis du synes det er så deilig, så får du slutte å trekke ned hjemme, da. Eller drite i en bøtte og la den stå på varmekablene og godgjøre seg. Da får du varme kablet både i gulvet og i bøtta, sier. Neida. Det skal bli deilig å gå og legge seg i teltet. Åh, så deilig å ligge i telt på festival. Akkurat som en flyktningelær, det. Alt du trenger i Rwanda er skjenkebevilling og turbonegge live, he? Tusen takk for meg, jeg heter Steinar Sagen. Tore Sagens materiale. Tusen takk. Fy søren, det stod i hvert fall ikke. Det var i hvert fall ikke noe vei med fremføringen her. Tusen takk. Veldig bra. Og så synes jeg at materialet til Tore her også var ganske bra. Jeg synes dramaturgisk så tok det seg kjempebra opp. For fra og med den bæsje dritt orienterte greia og ut, så synes jeg det var topp. Jeg synes det var litt topp. Jeg synes det var topp. Jeg bare ikke glemte å puste. Jeg synes det var litt grovt da. Ja, det var grovt, men jeg kjente meg utrolig igjen i de greiene der. Ja, du gjorde det. Kukkerev-greiene. Nei, det synes jeg ikke var morsomt. Nei. Det skjønte jeg ikke engang. Nei, okay. Ja, du får stå så tett, ikke sant, at du har... Jeg skal være unødvendig for meg å forklare stand-up. Nei, ok, ja, men... Ja, okay. Men jeg tror at vi har funnet en form som passer oss veldig godt, fordi at selvtilliten stiger veldig når man framfører andre stand-up, for man føler ikke at det sin skyld hvis det går dårlig. Ikke sant? Og sånn sett så er det et slags sikkerhetsnett, så jeg tror dette... Jeg synes det også var veldig bra framført. Jeg synes det var veldig bra selv, det. Ja, fy søren. Du skal få 6 på fremføringen og en svak 5 på materialet. Ja, altså du er best, Astro. Nei, det er ikke, jeg sa bare på fremføringen var kjempebra, og så synes jeg at stand-upen ikke var helt tipp-topp fra start av, men den vokste. Du må gi en karakter, tror jeg. Ja, en karakter til sammen, da. På hele pakka, liksom. Da blir det 5 Tore? På hele pakka. Nei, han kan bare gi på fremføringen, han. Ja, jeg gir 5 på fremføringen. Det var vanskelig. Hva gir du på teksten? Ja, jeg gir 4 på teksten. Okay, så gir du 4 men 6 på fremføring, hvis jeg kunne gitt det karakter. Ja, men det kan du ikke. Det kan du ikke. Nei. Akkurat som Litauen skal stemme på seg selv i Grand Prix. Ja, for det kan de ikke. Nei. Det kan ikke det. Ok, ja, men tusen takk. Og dette var en morsom form. Dette ga mer smak. Ja, mer smak, mer smak, mer smak, mer smak. Vi skal høre The Cure. Og selv om jeg er litt uenig at vi skal spille denne sangen på en onsdag, så gjør vi det likevel. Dette er Friday I'm In Love i radioresepsjonen på NRK P3. Det er veldig rart å spille den nå. Det er rart. Ja. The Cure, Friday I'm In Love. Og selv om det er onsdag i dag altså. Ja, men det er ikke så lenge til fredag, og det er ikke så lenge til påskefri og sånn, så for de som har det. Mm. Så det kan jo være, det kan være ordentlig. Men for oss så er jo egentlig fredagen på tirsdag. Da har vi jo super tirsdag, men så er jo torsdag også. Prøv å forklare det en gang til. Nei, si det en gang til, det du sa. At vår fredag er jo på en måte tirsdagen, for det er jo super tirsdag. For det er så god, det er en bra, ja. Nei, for vi har... Jeg prøvde å bygge opp den tirsdagen til å bli den tredje mest populære dagen i uka. Og så sier etter fredag og lørdag. Men har du ikke fulgt med? Nei, jeg har ikke fulgt med. Jeg har ikke lest manus. Jeg har sagt, altså, vi prøver å få tirsdagen til å bli den beste dagen i uka etter fredag og lørdag. Ja, men hvor kommer torsdag da, som er one-liner-dagen vår, som er vår... Vår fredag? Ja. Torsdag synes jeg, den er digg, altså. Det er en digg dag. Den er digga, det er helt klart. Ja, det er sant. Ja, så jeg synes egentlig at tirsdag må komme på en... Kan ikke tirsdag være den nye torsdag, da? Ja, det var bra sagt. Det var godt sagt. Det var veldig godt sagt. Ja. Jeg vil benytte anledningen, og på vegne av oss alle her i radioresepsjonen, takke for at du har vært sammen med oss denne formiddagen. Jeg takker på vegne av kaptein Sagen og hans besetning. Det var det morsomt. Si det, Tore. På vegne av kaptein Sagen og hans besetning, vi takker for et hyggelig følge gjennom disse to timene. Takk for at du fløy med radioresepsjonen, Eli. Jeg trodde du skulle være kaptein Potifar. Nei, Potifar, ja, for det ble du kalt da du var liten, Sanna, Potifar. Det har vi funnet ut nå nylig. Ja, Potifar, ja. Så, på vegne av kaptein Potifar og hans besetning. Det er bare, vi skal feire med champagne etterpå. Jeg har fått nytt kallenavn i dag, Potifar, så gøy. Takk for alle som har bidratt med sms'er og e-poster. Dette her, vi klarer oss ikke uten, så vi er veldig, veldig takknemlige for det, og vi leser alt og synes det er veldig trivelig generelt da. Hele systemet raser sammen hvis dere slutter å sende. Det er helt riktig. Og hvis du har kritikk, si det til oss. Har du ros, så si det til noen du kjenner. Alle. Vi skal avslutte som vanlig, vi, med vår sjokkmaskin. Så det... Jeg får den i dag, jeg er klar for det. Kom igjen, skyt meg, kom igjen. Det er altså. Jeg tror det lønner seg å si at man får den, for da får man den kanskje ikke. Ja, du er litt relløs, du. Jeg er litt relløs, jeg. Skyt dem med family, du, Steiner. Jeg gjør det. Nei! Nei! Nei, okay. Kjenn på den lysten, Steiner. Jeg gjør det ikke, Tore. Tore, skal jeg si hvorfor jeg ikke gjør det? Fordi du er broren min, og jeg elsker deg. Fy søren, det var jo... Ja, men du skjønte meg med family i går. Ja, men det er fordi du er litt... Jeg elsker deg også, skjønner du, Bjørte, men... Ja. På samme måten. Nei, det blir noe annet, for det er familie på en måte. Det er blod, liksom. Mm. Blod er tjukkere enn vann, vet du. Det virker ikke så bra i dag. Fy søren. Vi skyter family. Nei, du må slå meg med kolben. Det er noe galt, men... Det er kul, nå kommer han. Nå kommer han tilbake igjen på et enkelt skudd. Ja. Er du klar? Ja. Oi. Så bra da. Ja, det var bra skutt. Husk å laste ned podcasten vår, folkens. Dere vet hvordan dere gjør det. Hvis ikke, så send oss en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no. Så skal jeg ta det med dere skritt for skritt. Vi runder av med Madrugada. What's on your mind? Ha det bra. Radioresepsjonen. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.